بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة دي براي درس كي درس واتقوه درس كي يليري أصول الثلاثة غني لي معناه تيوه موضوع كسلي معرفة الله ما ربك غني لي معرفة دين الإسلام ما دينك غني لي معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما نبيك غني لي كيس والغوه غوي رسول صلى الله عليه وسلم دو أن تربار ودين كل نيجين الدو وأقول تربار كرونة تيسيرين رسول صلى الله عليه وسلم ملاك كعارة تواتي كلينيني نيروغناي ندينغناي ننبيغناي محمد صلى الله عليه وسلم إيروغنا موضوعي درس عارو يعني سبعة درس كسكو موضوع بدوي كيسه إما أصل سانجي دين الإسلام جي kason kolini le din ngi no daay gi ne kre din ni gi te ibarat be taluk gi de te abede ni gi te nara abede ni ne ne gi ibada gi no gi non ner korni seya halata enna gora korna ni la enna gora barra korna ni la kimiya go kalefene ni korni aror korna ni la sier te bene ni la ke or te bene ni la kaso ko kolini معرفة الدين الإسلامي بالأدلة دين الإسلام جي دليل قواسنا إجاني جي واجب بيجنري دين الإسلام جي برداي إسلام جي بر استسلامي استسلام داكي استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله إسلام جي معنى أنا سلمين دالي جي سلميتك داي معنى أنا إراي غاتي نو أمور غاتي نو باري غاتي نو تينار تن نغايو تبي نغايو ربنا سبحانه وتعالى إروغنو غنره بارتاغنو ينسو نا إروي نو نغي Iror umur ne ki kata begene Iror dina ko ne ka berne Niu gane ka niu ne kaino gane ka kaino ki islami Islam ge Ber hemino satu muskila Islam ge hemino ge Satu muskila Ni asan Orati berdo dili ge islami gine ko ne gene gene kiri kire bawa be uya ga itir kiri ke sinara ye islam me dele ne islam gi o ko ne ti on li je o na ko warnere ta ko u ka ke sinara fajire gi na o no warere ye islam me dele ne o ko ne na berdo er idike ino gani ne te kire na arga ne kire na ga ne kiniye ne ki ga islami ya dilir tire ne o ko ne tare nyangur duni are ga sokko kalitie me na rate me na ne te bele ga na sokko ke sisina o ge tare eure ya ni tare kalitie ko kuski ta ne ino ki ga islam me tigeni ye islami na de gere ne Islam ber iror ko horne goy Nabi go Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ber ko horne ki Islam Islam ne ki o me na ki go asli doro Islam ne ge ti arab banar ko horne ge ne ra nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam do keke done ogar keyina kigi bigi islam islam ki dai nabi ko warni ki ber dai al istislam lillah bit tauhid awal haja ge na omenri bartateni bartagano ge one ke kwadara o er ke go yigi barigi siu berri tabaino gona ki baritok o ko ye darre o adur go kure na kwayo ei irole gina irukie ei irole o ke go yiki nebi yi rasuligi we go yo iroge bartagano egenara e rasul go iror ko orne ke kwali ki egene gi riki islam ki egene gi ne in qiyad lahu be taag ne digi amre ne gi na he ne gi ga tae ni iro more na so pae ni tae ti gi da mana sini digi na ki ka berdo digi na sini bergena kika berdo bergena sine wajib pina kika di manago haramena kika ne dega yi manago egene gene ni sini wal baraa min ash-shirk wa ahli gene digi rabbana subhanahu wa ta'ala ge ko baye rasul ke ko wale kitab te ke senere hak to batal do gar kera ne ge oga kote kote ekip ekip tuina si iru ekip ke go ay kagara rara adru go islam me gena kibe ogo ya rasul bariga una kitab iru ki ay ugna iru ga ganda ala kitab wa ganda gena to shirk oy iru suyi gena we gena iste gena iru da dundu tiya e gena ke o shirk oy na islam ne de iro agena ne bi go agena garde berro kana do sinigini ne ema wa islam ba gara no garde dar sinigi sinan ri gi sieli gaire o ke on ri mane gi o iro suyi iro na ko do gana ganda ke to ba gara no tin bara agena ri gi mana o kala mer dakri bara'atu min ash-shirk o aramatan de kede kujur kede junun kede wala sanam kede o irura dundu tegiya kuni guri o ke shirk to e enaso o shirk to e kera nerda kera o islam do e kai na rasini wa ahlihi gina digi embe u barro dire ka berga na ko asiro ko nerda ke o islam ga isi u bada deneng bada begi islam islam me gena digi mana na te tinoro diga sokko iror ke dinaso iro so na ti amre ne gene de iro bar de ga ye bar de na ko ga ye ke suara bigir tayno shirk o gara nerda ke islam o gara nerasi ki mana ko islam islam ki martaba watte kubude daraja watte ki so ko islam islam do iman do ihsan do berwe islam ge o ima erwe yi ke kirnin islam wega ne dari na o men ri iro bar ta gno ye gene re na ti ga ka no go ti ga si no go ti ga ino go so ina a umr ga iro ra ka rasul ra ka ga gni itne ne go ge iro umr ga ke de ye gne ri ne hi ga ke de na go gne ri su ana ta ino talata go ge shirik o gara nerda ki gardiu ka sino go berga sino go tiu ka sino go islam gardi si uki dining na islam ne iman ge dai iman ge islam ke kiri igiri na embe ge sine embe na sine embe na sine ne tudur ke tesuri yakin ge nor ke te tudur nor awre juzu min haya ga non ne ihsas ke nor awre ti tudur be ilaqa ke yakin be ilaqa ke ihsas awakir be ilaqa ke kayre kay iman or mungkin islam ni lakin mungkin iman no mungkin og islam mere lakin iman kiryo wala iman no men nay wala mu'min do lakin islam me mungkin diri mu'min me anage muslim me lakin muslim me na mu'min do non na na diri kiyar kirnegi quran kare ne agni qalat al a'rab amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al iman fi qulubikum arab nege o badia o tawri man bar taru bare tu iman ar dara tabar degni aya ne agni lala kana iman dara jawata bar bogni lakin no islam do nele islam do nele mane kana iman ge dara jawata bar bo izan islam ka tene ne iman ka tene ne wogi muslim mere lakin mu'min do si ay dere nena dere wogi su muslim nena mu'min do aywa mu'min nige ti o islam ge go yinara juhud ibarat ki akhir ne ser ga amene ne ser ga saddiqe ne embe ga ga ge er iru amere gin dar embe ga ne ne so islam ki ere gor ke ure tedu gor ure yakin gor ure gne udra ber iman te be ihsan ge da ihsan ge kare iman ge ra ziyadaru daraja ibadah ki kullu martabati llah arkan islam ga arkan ke de iman ga arkan ke de ihsan ga arkan ke de arkan al islam ge khamsai arkan al islam khamsai ge dar ki rasul sallallahu alaihi wasallam ne agni بنيا الاسلام على خمس ينكي اسلام گه تي هويرا تاسي گين رسول صلى الله عليه وسلم نكي اذن كه تي هويرا تاسي گين كيره كيدن نرا قواعد الاسلام خمس هاي اركان الاسلام خمس هاي بنيا الاسلام على خمس هاي سقطي نقوي اسلام گه ركن هويرا دار سينره اسلام نے رکن ہوئے گئے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی نی اتنے نو اقامۃ الصلاۃ ثلاثہ کو ایتاء الزکاۃ اربعہ کو صوم رمضان خمسہ کو حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا کیا ہوئی طيب koy na ko na kor khagara edo ber arag ne suyigi shahadatu la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah gar kinunay ka daste ne ko neena sutti kisna kana qoru sagani la ilaha illa allah ga negene muhammad rasulullah ga negene abdoire busu ana kisna kana qoru sagani roko na ko agini neena diri asham ber shahadaki o la ilaha illa allah gana awone ngene shada wona gasi illa kera ga muhammad rasulullah ga yidi udo shada ga tamam gane kera ibadat sato de o runa ibadat dina ngene ni mizan go la ilaha illa allah muhammad rasulullah begire tan na deno ngene ibadat no yiru tebro la ilaha illa allah gi ibaraka re da ila ka go ila ka kidi ala ka kidi genuri ibadah de naudi na ni gidi ni ke la ilaha illa allah ke jawogi ikhlas al ibadah lillah iro sando de ni iro era na de ni iro ra ujur gar na de ni u ibadah de dini ri te dugno kare gre ibadah de dini kamel arkan na goga shurut to goga sa ko kare ne ti karang arawna lakin te dugno gre kekira dey tenere kator yunani o ga to ake yuno iro to ne o ake asan kite ru gere sala yigi kabarar sala gege o don o gna rike ne o ga dana par sala ni ne ki yegi te duno kare gere sadaka ay kangi ake ni ne ade ge kare mi jutti wala tene kaade ay to kaade o gna ki yegi miskingi guwete ko kege o hakke ni ne miskingir oro te ke kiro ayde ni ne emana amal ge deneri kana ayro sando de ema amal ge nanar de ne ki sei yar wala batli mal ge kinoy kana miskin du ge sadaka kinoy kana da ifto ge tare kino kesu akwai tabna miskinu kesin wadinda ya yesin arkaten do grego ga arkago ga rukunu go ade rukugo a etidalle wa ti osa konat annara ta na salani batli o kana ero kirno go na roge kana kirno enne ge akwai nege saye mal gno ga juine na ga ere gno ga nege saye nere embeda no ti misqala zara iro kan tebalos wala ujurainos mushkila dai aywa embeda no batalire dar batale siari wa wadende ko ina sala na ne tarhi tuti na kanara allahu akbar ni non ne sala batale gin sala ma batale illa kayna wadende begitu ane. Nah, ucia embegan ane, embegan dasui, embegan ane di ne mash kena jauh ne senegi, karoi suni, arbi suni, biror ne seni, oi garis seni, tiada arti ne, urte kena kan ne senega, urte itu ne, lala embegan ane di ne, tu began ane jir senega, biitur nega, ki embegan itu ane ni garo. Uni senate ne gene ojorene ni sale akpai khales ni senate ne gene ojorene lakin naki embege de gar o era ne gar ona nasika na ga ngulugu ni mushkila raqatin to be ngi ja bitu ga akpai shanga o ketina to be ngi ajbe ngi nakeni mushkila kedi embege na ra na iror ne ila akedi non ner tiena ardini ki hasar ti tabena nar jibtu tin yoro yoro ra o jo regar ni yom al qiyama mi zan ni garni ki shart ko kornon kero shart ko da wa ma umiru illa li ya'budu allah mukhlisin lahu ad-din shart ki o ne ga ke te ki rakatan sala na o ne ga rakatan do sala na ber suana wadde ta ja sigina jamer darbe e ke na rakatan do sala na gra go ga ete dal go ga ruku go ga sokko net tamam me o kiru kiru kiru we o ne sala go batle o ne sala go seire ojor ti akyo o ne sala go ojor akke dar ga ke niwu o sala go batle ki embe akhra ki ojor ire kirnere kara yoro sando kirno yarawna nas riya o suma kirne ki sala wa san da batle o tarfe kare sala ngene o ne sala ngene re lakin kana ojor akyo mushkila go dai akhra har idrake kiere te du go dunya re ere goy salag ni mene kana te du go salag no khushu aroy Allahu akbar gene awdi do to be gido yarre gido o mali gido ti gido non ne e ka calcul gido to wona farama gido to affaire gido abdonir nas assalamu alaykum ere ko gi salaga ni meni tedu kana salaga no salaga o jor kido shitano kido salaga ore ore gina sapte ke gin berke saya kete kuru kuru a do gina abdo gina re assalamu alaykum gina o jor dun ko gin o koigi sala agenera o yoraki wala riya o sumaga kiryo iro sando sala agen u sala kare o logage tedu boge iro ha akhra her balki dire kana setan ak ya sala o kestor sala agen ema o we ka sako una o no na ne ligi ni ni wena sala agen ni lakin iru begigi wa wena wena gardi ugi agen idan ibada ga sokko tinar rabbana ra ujur de garni yawmal qiyamah na mizan du tanani tina janna ne solani tina jera bunane ge ikhlas iru sando ya dene ni logne ne ujur tino ukiro tandeno dari gine ne tayib eme o wune gine ni hogi ko orna geres ke kiye garebe o ge ke yuni hogi ki o gonan kera ye go ina ka ka lakin ber gese go ina wone te me na na ra te bere jep kir ki die tie sai go marane ge muskila ki ber der o gona muskila ki yo ki etere sare ga kon no ber hogi ko orna hogi ha kya ba kigir na dara eh hey gareno akwai okiri eh oki dai te gidi me am sel te gida ashrai te gida ham sar te gida ishir na te gida ne ham sindu te kin kora kwai to non na dara to ide der kanal sa gari nur program go gere suki ka sare de na kare na gari san na gere suki kash to ke ne ya salam ona yera kande halas maskara na pa ke tok ke bari go ke gini bare mbe usiri ki lillaya ero sando seria ada ibarat ke ero re dundu ti min asli gora kira ero san kana sil wala ojo ro ga kana kiernu wala ero sando ga sielnu berti guna ara tebre ga muskala kiri min awwal da dinu din ki awwal da ni gu na ore ga e mara gu do ke tawaro ni berde be gu batle ni en narade batale no kine nga ono ni ke no tiene tabare kere quran ke ben 30 juzu 60 hizib quran ki sokko mem baqara ila nas to adat hurufu go iga sokko harf mena ashara hasanar hogi kara 50 khatmar khatmena ke una por sapo oi mi zando a kuring oi ar kana jer salio shirke ke dong kerau begita ander sili gine ne oi jer ne ke jer sando o dara jer tintu so obi ale o go jer sili na ko ayo ora so elif ri alo gerni o sapo ter rasin agar 50 elif so ke de hogi dar sina 50 mar rahat me ne ga sokko a oge mi zando er kuli gine ne oke samba kok kira sama arte ga Quran kira no tigine wen shafa arhama rabbana ki ke beya obdo gini ni lakin hoyi yer de mena wol de be gun kana rabbana ke bele na ki ne ashar dunya akhira am be ko gorne dunya am be rusa gini ki ru garo ti akhira am be ge iro sando de ne ge awol du yogne ni ero gabe tabro shahadatu anna muhammad rasulullah ge em be kare nda ya be ko ayya amal me na kare muhammad rasulullah e non nar e ikhlas al ibada lillah ina ini ni mutaba'a li rasulillah tenar de ne ki rasulle ara ke gine ga sinen daro wala ke no sanda ka anan ni ki kulineri rasul alayhi salatu wassalam ne gani من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد تي اير كورجي كاريجي تي اوغنرا امباني غوجينا سيارا اير تي كورجي راجي اغيني ني يرو تابلو تارور كاير كاريجي كيري زيادة كراديزي تي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وغوجينا امباني سيارا امباغو بردو سيارجي تور عمري درت لوغني ني يرو تابلو كاير كاريجي Udah Rasul lagi kira kira ni yang nak kasi. Dia dah rok kasi. Rabbana Subhanahu wa Taala ni Rasul lagi hari. Arah wayanu naro. Heru rak ayanu naro. Ber Rasul kaya kau jadi nanti nuni. Ittabi'uhu la'allakum tahtadun. Berber berarah kaya ini kaya. Tarura siu gun. Dei gerah. Dei tanah ber. Dei gay siu gun. Ber kaya ini dei gay siu gun. Dar dia kau siu gun. Tu garde ko gisine ni noteni te berdo ko warde ge te benere er berdo deugna kiirde ni eme rasul sallallahu alaihi wasallam ba zikr ko warne ro iruzu kureno kiar wa zikrullah zikran kaseeran gina ko ba rabbana qur'an idi qur'an ni nabi te jegne rasul sallallahu alaihi wasallam te jegne te rasul ber zikr ge kerne ra te dwara ngi wa berga ma azkar ge rabbana qur'an te jegne re وميجي أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلا لكنك قرآن جي رسول نبي بيجير تيجي ولا نبي جي أيوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم جي أو قرآن جي تيجي لكنك صاحب غير نو تيجي نذكر جد لك ما كبوي يا كيف كنو تنو صاحب نو قاردو نو تنو بو كيف تذكر تنجا Wali Allah ge ko ni ta te kasari u kaga ene ki jawu berro te bari kana kiyo ki kana kiyo din gi sokko rasul berro te berere o her beyini ne ki uzkurullah zikran kaseeran gina rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an te gesena nabi sallallahu alaihi wasallam her ke kigi nabi te bere sahabi ge uzkurullah zikran kaseeran ge mana ko ki se erki ba de wona ko boy bokratan gene ligru asilan gene bokratan ka sukko gene asgar sukko ke ga ke gene ke gese asilan ka tuy gene asgar tuy ki ga ke gene ke gese ke da diamond du dene ga ke gene adat to dene ga ke gene ugo to dene ga ke gene ke dene ujurbu kinne ke dene ujurbu kinne ki ne ni ujurbu kinne ujuruka ugo tuguga adat tuguga ni ngene idiga sakpa ke gese eme akhne gangang egidi berda ki data anane ko hornere la ilaha illa allah la ilaha illa allah kum kum kum kum kum kum kum ki ga rasul ko hornia o da rasul kana ko horno no nedra kaande zikr so quran do te kegeni azkurullah zikran kaseeran gene kigi ayagi ma rasul tarti jagin rasul ko be ko bay ayang be yorti jagine ge ma o ge he be yini ne ki kyon duwa o be yini ne ki dike sahaba sahaba ge kega dere iru ayaki ti jisene de nesu zikr re ne ka kise kin ne na gadde de se tu yini ga ke be be su ko ne a ke be be ada tuwa kin ne ribe ada kin nu a ke ge ne lafse ka kin ne ne ujuru ka kin ne ne na ko da kor ger kada se ko ke se kiko ga kitab kare azkurullah zikran kaseeran zakirin wa zakirat kina ki ma zikr de ahla zikr eh eh drop ko korna bigi kibini tari kalite gi ege ko ni kegede tari kalite gi ene ko korna tar ki denne egidiga uyatiga kaitiga eleger de egerega sab ko kegede kega rasul ko kegede ya rasul ga suyigini ngirwai rasul na korma ti onon do umma ege sokko rasul de ke siyerege quran do waki hadis waki rasul de ke siyerege umma wa kari umma muhammad kari abu bakr siddiq ya afdal abu bakr siddiq de ke siyere umar bin khattab ya afdal umar bin khattab de ke siyere usman ya afan ya afdal uzan ya afan de ke siyere ali bin abi talib ya afdal berre ke siyere ashara mubashirin bil jannah ke istiga kusura ga dasta ka suiga afdal كيرا كسرين أهل بدر وتلتمية وثلاثة عشر أربعة عشر قوي بدر حضرين ده أفضل لي كيرا كسرين بيعة الرضوان ده أفضل لي كيرا كسرين صحابي سكوي أفضل لي أو كذا ده أزك الرسول كي غيره جيه نكوا قرن ذكر لو كسرين أي أنا واتي قرن ودولي يا وكره ويا okay bar woli ga woli tinuna iruga kire garawne iriga ti inuna lo al mafus ka kure ga rinuna malaka be bari kasal nuna ido ka kada hurun nuna okay miskin ke jigerre iru ma tayara bari irur ki gisiyere rasul nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gisiyere be gi deder noy tarure woli allah kamal ginara lo al mafus tu bari irur ki de gala samawata sabar e ki ga kida e way gina gere gina malaikar be ido ka horona kirona kruseere bar gerti ega ya ke ilm al khayb ka daraga gine abadogna re lo al mahfuz kire ke ta kale kana nabi ake ona ke golokna ka ana re kabdara azkar ke gada maikiri ka sina ka warni ema ke ya tawriri yaro wala ti sai ne ko warna warki ke haya ge berti na koina si una koi ishina una koi nini una koi kei ne ne meni on kei ne rete taru tina tana koi no overna to yardi na ngini ne o tajir gara koli ne tijaran akpara akede na ro gire sa ajine to yarde ge ne re jeman ara basal na ne ebe sharte ni ne dai ne akitti ne asan program ki foi tiga rasulu ke gare ge iru ako ni rasulullah ke gade ke jando janne ne lu kam gora janjan dala janne ter bala dala gina o ge ke kuni te bala ra yan ti sare gina e o ka garde kurai ngardi ngu akko akwarbe de yin ti suige e barano kare akpara ke de nondo ikhlas al ibada lillah tinar dini ki iro sando dina iro rawo jore garna ero sando de ngene ni riya gatino soma gatino dunya bari gatino te du gona le la khales to de ki shart wa itni no no tenar de ki rasul do qorni ero nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam do kiki ege rasul do qorna sahaba gar ko boya dinin e wonne te horote ya tondo kay ne manege herrakite ko do gote gi beyo ema era sanakon ne ara era solo biela sabi ke su de re biela ta du re te ubire abro de te nakko gi sire ke de menegi ona o mo garda ne ko re hero ro ta ta o gena wa chi ga eh yo hai kin ne ntai ro kin ne na so te ga rasul sallallahu alaihi wasallam ko horne gi dine le islam gi da e ga hogi ne tire ka an magara yini ga hogi ne tire ka anare shek flanke ni ga hogi ne tine ka anara ni ga gonogna akke ni ga ita ka konair akke na ber na ne ti ga idi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gi irur adur ro nabi gi ne kitab tu kidi qur'an do te jegne malaika ke ko ra malaika bari ko be ke be ke na samawat irur be bari ke gese oki o irur umur te bari o irur habar ka de ki oki ye gadari ber o ko ye malaka ne bari ke sene sunne bi niri malaka ka bara malaka jibril na ka kwala ga ya be din bo gona ka ga ngo to na ne bi niri ne bi mama sallallahu alaihi wasallam era ta du ne bi yo ngone u iru malaka o ke wuro ngo o ge mumkin gina ga iru be bari ke sallam o ma kana li basharan an yukallimahu allah illa wahyan bani adam ge iru ne bari ke sang tay dogni illa nabi ne su wahi te ge sana da kai ri ukin nainde o berte ka gade ke te ga nora gade malaka berte gar ke gade ko boyi nay ya malaka ra ki ya shitan ne aki we go yo wala tagure kana re tagure kana re su din islam ne ta nora ka kan tayro malaka ra ki malaka edor go nay berdo aki malaka jibril ke tingo ber nebi jibril de malaka ko ye wahi be la ka kidin dai ka soy shitan ne kase akitto tiugum bar malaika ra ki shitan da ki mena shakki ti berna akit koy rasul do ko war ne da na june chaque de gerte benindi mena khala to non ne hayal unap ko to woni woron ona senana ko kide haya unap ko jar ki tejriba yo ti yakin akit mia fil mia ge bena june ne sinoro ti berzato chaque de ne tener june ne ngini taru so ine ko ino uko suwa su hitiyo na no tin na hasarando sorne nasu din al islam ge aqare ge darare ibara bele inshallah ko ge dar sarang